Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Środa, 21 marca, jest piąta. Trójkowy budzik. Szczęce przed mocą skrzydła, konając w męce. My z przodków naszych, począwszych od Kaina, wikwintne gesty, uczone miny. Lubieżni. Kto z nas następny wypadnie z toru bieżni? Agenci, konferenci, do słów dodają chęci. Trują, bawią, psują, prawią, niszczą, podkryszczą, przeciągają boże. Ojca i syna, przemocy akty, najeżdżone grzbiety, korzystne pakty, fortuny i kobiety. Agenci, konkurenci pobiją się z niechęci, otrują, podładą, popsują, naprawią, zniszczą nas. Ustawią swe boże. Zniszczą w spisach, zwalą się w oceanie. Natalia Niemen, Krzysztof Zalewski, począwszy od Kalina. Chwilkę po godzinie 5:00. Witamy Państwa serdecznie w nowym dniu. To już 5:05. Środa, 21 marca przed nami, to 80. dzień tego roku. Słońce obudzi się już za pół godziny. Zajdzie przed 18:00 na dzień, potrwa dłużej niż noc, już po ekwinokcji. Imieniny dziś Benedykta, Lubomira i Mikołaja. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Słońca, jak my to mówimy. Słońca bez końca. No, z tym słońcem to tak nie za zbytnio, bo dziś pochmurno, ale możliwe lokalne rozpogodzenia. A te rozpogodzenia to proszę posłuchać na południu i wschodzie. Słabe opady śniegu. Wieczorem na północnym zachodzie. Słabe opady śniegu. I do tego z deszczem. No ale trzymajmy się tego, że pochmurno z większymi przejaśnieniami. Im bardziej na wschód, tym więcej tychże. Właśnie. Wiatr słaby i umiarkowany, ale na wybrzeżu, Suwalszczyźnie oraz w centrum jeszcze porywisty, zachodni i północno-zachodni, choć w ciągu dnia stopniowo słabnący. Za to w Karpatach wiatr porywisty, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Ciśnienie nieznacznie wzrośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1009 hektopaskali, a w dzień na termometrach od minus 3 stopni na Podhalu, 0 w Małopolsce i na Górnym Śląsku, plus 2, plus 4 w centrum, a najwyższa temperatura dziś na Pomorzu Zachodnim, tam 5 z plusem. Marzyła mi się ta dziewczyna, jak się po pracy marzy święto. Nade mną błękit się rozpinał, pachniało wrzosem i pachniało miętą. Przybiegła do mnie roześmiana, po niesprzątniętych z pola kłosach. Przybiegła lekka i zdyszana, i całkiem nowa i zupełnie bosa. Szukali w brygadzie żniwnej wszyscy działacze, wszyscy żeńce. A ona miała oczy piwne i burzę włosów i nic więcej. Mierzwił się łan jak morska fala, gdy południowy wiatr się zrywał. Okrzyki żeńców cichły z dala i były żniwa, były piękne żniwa. Odeszła nagle ta dziewczyna, odeszła w dal przez łanie zrzęty. Nade mną błękit się rozpinał, pachniało wrzosem i pachniało miętą. Zniknęła mi na pola skraju, w chabrach, kongolach i lwich paszczach. Cóż takie rzeczy się zdarzają, przy żniwach zwłaszcza, ach przy żniwach zwłaszcza. Bardzo cieszyli się w brygadzie wszyscy działacze, wszyscy żeńce. A ona miała włos w nieładzie i trochę wspomnień, nie nic więcej. Ja także będę ją wspominał, aż do tej chwili, gdy bez słowa wśród zboża zjawi się dziewczyna, zupełnie bosa i zupełnie nowa. Wśród zboża zjawi się dziewczyna, zupełnie bosa i zupełnie nowa. Bosa nowa. Thank you. Maciej Maleńczuk oczywiście z repertuaru Wojciecha Młynarskiego, a dziś w Nowym Sączu rozpocznie się 14. wiosenny festiwal artystów piosenki. Pamiętajcie o ogrodach, jest hołdem dla bardów wykonujących piosenkę aktorską czy literacką, a podczas koncertu inauguracyjnego wystąpi Piotr Machalica właśnie z recitalem Mój ulubiony Młynarski. Będą piosenki zarówno autorskie, jak i znakomite przekłady, które stały się ważną częścią polskiej kultury. Festiwal potrwa do soboty, start dziś. Dziś także drugi dzień posiedzenia Sejmu. Posłowie wysłuchają informacji ministra Czaputowicza o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w tym roku. Następnie odbędzie się debata na ten temat, a w wystąpieniu będzie się przysłuchiwał prezydent, także akredytowani w Polsce dyplomaci. Sędziowie Sądu Najwyższego podsumują przed południem działalność instytucji w ubiegłym roku. Zgromadzenie ogólne będzie podsumowaniem orzecznictwa Sądu Najwyższego za rok ubiegły. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Amber Gold wróci dziś do wątku dotyczącego działań Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. O 10:00 rozpocznie się przesłuchanie funkcjonariusza tej służby specjalnej. Wizerunek i tożsamość oficera zostały utajnione, a przesłuchanie zostało podzielone na dwie części, jawną i zamkniętą. Wiceprzewodniczący komisji poseł PiS Jarosław Krajewski wyjaśnił, że komisja chce dowiedzieć się, jakie informacje jako pierwsze w sprawie Amber Gold zebrał dzisiejszy świadek. A właśnie wiceszef Komisji Śledczej do spraw Amber Gold będzie gościem Salonu Politycznego Trójki po godzinie 8:00. Główny Urząd Statystyczny poinformuje dziś o 10:00 o sprzedaży detalicznej w lutym. Zdaniem analityków w ubiegłym miesiącu w porównaniu z tym samym okresem 2017 roku na zakupy mogliśmy wydać blisko 8% więcej pieniędzy. W styczniu wskaźnik ten kształtował się na poziomie 8,2%. Te dane poznamy o 10:00, ale zdecydowanie ciekawsze będą dane dotyczące marca, właśnie w związku z wprowadzeniem ograniczeń handlów w wybrane dni w czasie weekendów, także w związku ze zbliżającymi się świętami wielkanocnymi. Na Stadionie Narodowym w Warszawie pod hasłem Niepodległa Rodzinna odbędzie się dziś Narodowy Kongres Rodziny. Początek o 11:00, a podczas kongresu zostaną zaprezentowane założenia ustawy Samorząd dla Rodziny. Odbędzie się również debata na ten temat z udziałem samorządowców, polityków oraz działaczy społecznych. 21 dzień marca, dziś Światowy Dzień Zespołu Downa, został ustanowiony w 2005 roku z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa. Od 2012 roku patronat nad obchodami sprawuje Organizacja Narodów Zjednoczonych. W tym roku hasło brzmi: co daje mojemu społeczeństwu? Ma na celu promowanie praw osób z zespołem Downa do pełnego uczestniczenia w życiu społecznym. Zapowiedzi krajowe, zagraniczne w większości oczywiście w serwisach informacyjnych, także w pozostałych audycjach, również na portalu polskieradio.pl. Niezmiennie polecamy i zapraszamy. 13 minut po godzinie 5:00. Ja mam wiarę, ty masz szybki wóz, twoje łatwiej będzie nam. Zostawmy to i uciekajmy stąd, póki mamy jeszcze czas, póki młodość mieszka w nas. Zaufaj mi, oni kupią. Obojętność, silne palce mam, łatwo zgniać. inną drogą odpłyniemy w noc. Wspominając nasze dni, niebieskie dni, yeah, niebieskie dni, yeah, yeah. 16 minut po godzinie 5 i zaglądamy do prasy. Zaczniemy od dziennika Gazety Prawnej. Ważne dla amerykańskiej waluty, giełdy i zarazem wszystkich światowych rynków finansowych słowa padną dziś po spotkaniu członków Rezerwy Federalnej. Wersja prawdopodobna, zapowiedź większej liczby podwyżek stóp procentowych wzmocni dolara. Przed nami bardzo ciekawe posiedzenie amerykańskiego banku centralnego. Będzie to pierwsza konferencja prasowa nowego przewodniczącego Rezerwy Federalnej. Dodatkowo zmienia się skład gremium kształtujący zmiany kosztu kredytów w Stanach Zjednoczonych, a ponadto także na świecie. Interesujący i ważny w kontekście walut będzie również fakt, czy nowy szef Fedu zechce spotkać się z reporterami po każdym posiedzeniu Komitetu Otwartego Rynku. Analitycy ostrzegają, cios dla złotego może przyjść z Ameryki. O tym dziś dziennik Gazeta Prawna. Rzeczpospolita o tym, że no, przywołując konkretny przykład, podaje przykład rodzinnej darowizny, która może być podatkową pułapką. Żona zapłaci daninę od połowy działki, którą mąż dostał od brata do majątku wspólnego. Brat może przekazać bratu darowiznę bez żadnego podatku. Problem zaczyna się, gdy obdarowany pozostaje w związku małżeńskim, a darowizna trafi do majątku wspólnego małżonków. Tylko rodzeństwo jest wymienione w tak zwanej zerowej grupie podatkowej, która korzysta ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Nie ma w niej szwagierki ani szwagra. To może oznaczać dla rodziny problem finansowy. Skarbówka rozstrzyga takie przypadki na niekorzyść podatników, co potwierdza najnowsza interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Rodzinna darowizna może być podatkową pułapką. O tym dzisiejsza Rzeczpospolita. Jeszcze puls biznesu o tym, że resort infrastruktury nie widzi szans na zmianę zasad indeksacji cen w bieżących kontraktach. Budowlańcy wieszczą falę bankructw. Organizacje budowlane twierdzą, że wzrost cen materiałów niszczy rentowność kontraktów infrastrukturalnych. Dodatkowo już na początku stycznia Polski Związek Pracodawców Budownictwa i Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa napisały list do resortu infrastruktury, alarmując, że koszty materiałów zwiększyły się o 30%, podwykonawstwa średnio o 20%, a w zamówieniach wodno-ściekowych aż o 100%. No, jak donosi Impuls Biznesu w liście do resortu infrastruktury, te dwie organizacje prosiły o zmianę zasad indeksacji cen w bieżących kontraktach, by odzwierciedlały faktyczną inflację w branży. Właśnie dostały odpowiedź. Brzmi jak wyrok. Rządowi urzędnicy nie widzą szans na realną waloryzację cen w realizowanych kontraktach. Między innymi dlatego, że nie przewidziano tego w specyfikacjach przetargowych. Szlaban na budowlaną waloryzację. O tym dzisiejszy Puls Biznesu. Trzy tematy z trzech tytułów to na teraz, a ciąg dalszy szelestu prasy oczywiście w porannej audycji po godzinie 6. Niezmiennie polecamy i zapraszamy. Czas na muzyczne trójkowe kalendarium, a w muzycznym na otwarciu dziś Smashing Pumpkins. Maczki na dzień dobry w muzycznym kalendarzu. No, no, w większym fragmencie z debiutanckiego albumu. A to dlatego, że w 1991 roku zespół Smashing Pumpkins podpisał 7-płytowy kontrakt z amerykańską wytwórnią Caroline Records Virgin. No, jakby nie liczył, to było 27 lat temu. Przypominamy sobie także nie tylko z muzycznego kalendarza pozostałe wybrane wydarzenia właśnie z 21 marca. I tak w roku 460 zmarł święty Benedykt. Podaje się też datę od 543 do 560 roku. Był pustelnikiem, założycielem klasztoru na Monte Cassino, autorem reguły benedyktyńskiej. 333 lata temu urodził się Jan Sebastian Bach, niemiecki muzyk epoki baroku, jeden z najwybitniejszych artystów w dziejach muzyki. W 1765 roku ukazał się pierwszy numer Monitora, pisma społeczno-oświatowego, które wychodziło w Warszawie. Monitor ukazywał się z inicjatywy i pod patronatem Stanisława Augusta Poniatowskiego, propagował ideę racjonalizmu, tolerancji religijnej, przemian społeczno-politycznych głoszonych przez obóz reform. 214 lat temu miało miejsce ogłoszenie kodeksu Napoleona, pierwszego nowoczesnego kodeksu prawa cywilnego, opartego m.in. na zasadzie równości wolności osobistej jednostki, formalnej równości obywateli wobec prawa, wolności własności prywatnej. Przypomnijmy, że kodeks ten był wielokrotnie nowelizowany, obowiązywał także na terenie Księstwa Warszawskiego, Królestwa Polskiego, później a w Polsce ostatnie przepisy kodeksu Napoleona utraciły moc w 1946 roku. 179 lat temu urodził się Modest Mussorgski, rosyjski kompozytor, autor oper, poematów symfonicznych, utworów fortepianowych i pieśni. Zmarł w 1881 roku. W 1935 Persja zmieniła nazwę na Iran, a w 1948 70 lat temu ukazał się pierwszy numer Przyjaciółki. W 1960 urodził się Ayrton Senna, fantastyczny brazylijski kierowca, trzykrotny mistrz świata w wyścigach Formuły 1. W 1988, 90 i 91 roku zginął podczas wyścigu Grand Prix w San Marino 1 maja 1994 roku. W 1998 zmarł Maciej Słomczyński, pisarz nazywany tłumaczem wszechczasów, autor powieści kryminalnych pisanych pod pseudonimem Joe Alex. Dziś 20. rocznica jego śmierci. A w muzycznym kalendarzu pamiętamy o urodzonych 21 marca, 68 lat temu, urodził się Robert Hudson, współzałożyciel, autor tekstów Supertramp. The girls in California, I'm hoping it's going. Shepard tam w muzycznym trójkowym kalendarzu Breakfast in America dla urodziny Rogera Hodgsona, współzałożyciela, autora tekstów grupy na 68. okrągłe urodziny, rzecz jasna. Ciąg dalszy kalendarza, także wspominkowego, koncertowego za chwilę, teraz 5:30 i prognoza pogody. No, wiosna idzie, powiedzieliby ci, którzy mieszkają na południu albo przejeżdżają właśnie. Zabieliło, ale w prognozie pogody, no jak nic, w pierwszym zdaniu z północnego zachodu stopniowo napływać będzie coraz cieplejsze powietrze polarne, morskie, które to stopniowo będzie zastępować chłodne powietrze pochodzenia arktycznego. I tak jak kilka dni temu pan Tomek, który już poczuł wiosnę, napisał, najpiękniejsze jest to, że nieuchronnie, tak czy inaczej, wcześniej czy później nadejdzie. No, chyba życzylibyśmy sobie, by wcześniej. Już od ilu? Od 12 godzin i 15 minut mamy wiosnę tę astronomiczną. A, i pan Tomek jeszcze dodaje, co może być zaskoczeniem. Wiosna trwa już ponad 12 godzin i mi się jeszcze nie znudziła. Bardzo gorąco pozdrawiamy. No a dziś co tam w pogodzie? No, pochmurno, z przejaśnieniami, możliwe lokalne rozpogodzenie, ale też na południu i wschodzie słabe opady śniegu, a wieczorem na północnym zachodzie słabe opady śniegu z deszczem. Wiatr słaby i umiarkowany, no to słabo. Na wybrzeżu, Suwalszczyźnie oraz w centrum wiatr porywisty, stopniowo w ciągu dnia słabnący, ale w Karpatach wiatr porywisty, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Ciśnienie nieznacznie wzrośnie w dzień od minus 3 stopni na Podhalu, 0 w Małopolsce i na Górnym Śląsku, plus 2, plus 4. Plus 2, plus 4 to będzie plus 6 w centrum. Najwyższa temperatura na Pomorzu Zachodnim do plus 5 stopni. Trójka. Program trzeci. Wracamy do muzycznego kalendarza i do wspomnień pożegnalnego koncertu. 15 lat temu zespół Paktofonika zagrał właśnie pożegnalny koncert w katowickim Spodku, po którym to ogłoszono rozwiązanie grupy. Rok 2003. Raz, dwa, raz, dwa. Mam jedną schizofrenię, zaburzenia emocjonalne. Proszę puść to na te, nie powiem ci, że to fakt. Powiesz mi, że to obciach. I tak rozejdziesz się po łokciach, bo ja jestem Bogiem. Uświadom to sobie, słyszę słowa, od których was jeżę się na głowie. O rany, rany, jestem niepokonany. HIP, HOP, bez reszty oddany. Nabijesz potencjał niewyczerpany. Chyba w DNA on był mi dany. Czekaj, fokus, strach, jeszcze oszaleją wszystkie. Gdy poznają mój urok osobisty, duszę artysty, to jaki jestem skromny i bystry, szczery do bólu, że aż przezroczysty. I wiesz, co mnie boli? Że w głowach się zakłócony pokój ludziom dobrej woli. Tak, jestem Bogiem, uświadom to sobie, sobie. Ty też jesteś Bogiem, tylko wyobraź to sobie, sobie. Poczytalny, czyny swój odpowiedzialny. Ty nieprzemakalny, pędzi tu jak halny. Rzuca świat realny, nawiedza wirtualny. System binarny, materia łatwopalny. Na przepływ momentalny, energii cię zwerbalny. Kandydat potencjalny, na występ teatralny. Doznaję szoku w 2000 roku, za to spalmy. Ura na elaborat eksperymentalny. Niekonwencjonalny, proszę treści słuchaj proszę. Cię w punkt centralny, że niepewności zgłoszę. Zdroszę się, boski jest nieobliczalny. Noszę cię z góry, widok kapitalny. Idealny obraz, jak krajobraz tropikalny. Monstrualny krach, krach nieprzewidywalny. Jestem Bogiem, uświadom to sobie, sobie. Ty też jesteś Bogiem, tylko wyobraź to sobie, sobie. Wiem więcej, tak to jest mniej więcej. Uczy się sztuki życia, hip-hop to mój sensei. I rzucam tym, a to jak kauczuk. Czysta technika, żadnego fałszu. Niuanse, sensacyjne seanse. Bez sensie sens jest jedynym awansem. Balansem w naturze, równowagi korekta. Unoszę się ponadto na specjalnych efektach. Cel, SMOK na kartki biel. A NBL, OKEJBL. Lekko jak hel, napełniam wodą i zapewniam jak wrogą. Kontakt z podłogą, twą dozgonną chęć do równania swym bogom. Ogrom PFK podąża swą drogą, przysięgam na ogon. Uwierzysz w co zechcę, bo czujesz jeszcze od tych lepsze dreszcze.

little world. Ooh, come back to the physical world. Come back to the physical world. Nowe kalendarium muzyczne. No i to są, hej, wiosenne kawałki, a nie jakieś tam zimowe o zimie, tak jak w naszym cyklu, trzy na raz przed godziną piątą. A to też urodzinowo w muzycznym kalendarzu, bowiem w Los Angeles w 1951 roku urodził się Konrad Lozano, grający na basie w zespole Los Lobos. Skończy 67 lat, a jak słyszeli państwo, pierwsza gitara łatwo rozpoznawalna, także głos John Lee Hooker pomagał albo przewodniczył. A jeśli chodzi o pierwszą gitarę, co ja mówię, pierwsze skrzypce i o uzupełnienie kalendarza, to już za godzinę. Polecamy i zapraszamy w porannym, zapraszamy do trójki urywki z kalendarza. Będą się pojawiać, będziemy pamiętać między innymi o urodzonych 21 marca. A pamiętamy, że w 1946 urodził się Timothy Dalton, angielski aktor filmowy, znany przede wszystkim jako czwarty oficjalny odtwórca roli Jamesa Bonda. W 1955 roku Adam Harasiewicz został zwycięzcą 5. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina, a 60 lat kończy Gary Oldman, brytyjski aktor, reżyser, scenarzysta i producent filmowy. No i jeszcze pamiętamy o urodzinach Polskiego Związku Brydża Sportowego. Zarejestrowano tenże 60 lat temu. To z dzisiejszego kalendarza, także urodzinowego. A z kalendarza mądrości ludowych pani Ania, jak zwykle niezawodna, podsyła przysłowie, bo może ktoś już widział czy słyszał: gdy gęś dzika w marcu przybywa, ciepła wiosna bywa. Tego się trzymajmy, wypatrując, nasłuchując. Za 12:06 nasłuchujemy country w budziku. Prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Dzisiejsze nagranie będzie zagadką i niespodzianką, a właściwie zderzeniem dwóch kultur, dwóch podejść do rocka. Mianowicie zderzymy punka z rockabilly, a właściwie typowym rock'n'rollem. Zespół Two Tons of Steel, czyli dwie tony stali, gra oczywiście muzykę rockabilly, rock'n'rollową, ale wzmacnia brzmienie, a właściwie źle powiedziane ono, to brzmienie jest troszeczkę bardziej uładzone i delikatniejsze dzięki gitarze stalowej. To są chłopcy z Teksasu, grają ostro. Wydali w 2010 roku album, na którym znalazła się piosenka I Wanna Be Sedated, czyli chcę zostać uspokojony. I to jest właśnie clue do tego nagrania. Mianowicie The Ramones, czyli zespół punkowy, który odnosił ogromne sukcesy, napisał tę piosenkę w Londynie. Przyjechali, czuli się tam osamotnieni, oglądali filmy amerykańskie i napisali piosenkę: Boże, nie mogę się uspokoić, już chciałbym pojechać na lotnisko i wracać do domu. Naprawdę mam już tego dość. I wanna be sedated, ale nie punkowe, tylko rock'n'rollowe. 20, 24 hours to go, I wanna be sedated. No place to hide, no place to go, I wanna be sedated. Take me to the airport, put me on a train. Hurry, hurry, hurry, before I go insane. Well, a ticket for my fingers and a ticket for my brain. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. 24 hours to go. Oh, I wanna be sedated. No place to hide, no place to go. I wanna be sedated. Put me on an airplane, take me to the show. Hurry, hurry, hurry, before my mind explodes. Well, a ticket for my fingers and a ticket for my toes. Hours to go, I wanna be sedated.